گانے کا شعر ہے کہ میں یار نو سجدہ کراں میرا یار عشق دا خدا، لوکی مینو کافر آکھن مینو لوکاں دی نہیں پرواہ۔ ایسا گانا گانا کیسا ہے اور سننے والوں کے لیے شرعی حکم کیا ہوگا؟ میں یار نو سجدہ کراں، میں اپنے محبوب کو سجدہ کرنے کی تمنا، اگر بنیت تعظیم سجدہ کرنا اگر مراد ہے تو حرام، اور بنیت عبادت سجدہ کرنا مراد ہے تو کفر۔ مگر اس کے بعد کہہ رہا ہے میرا یار عشق دا خدا، تو یہاں اس نے اپنے یار کو اللہ مانا ہے، خدا، اور ظاہر ہے کہ خدا ایک ہی ہے، دوسرا خدا ماننا یہ کفر ہے، یہ کفر ہوا۔ لوکی مینو کافر آنکھیں، آنکھن یہ پورا مصرع ہے، تو یہ کفر کر کے پھر ایک طرح سے اقرار کر رہا ہے کہ میں چونکہ یہ کفر تو کر ہی رہا ہوں، اب ٹھیک ہے مجھے لوگ کافر کہیں تو اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہاں معاذ اللہ اس نے ایمان کی تخفیف کی اور کفر کو بھی بہت ہلکا جانا، نہ نو لفٹ کفر ہوتا رہا تو کافر کہتا ہے کہ دار نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ شعر جو ہے وہ کفریا شعر ہے، اور اس کے معنی سمجھتے ہوئے اس شعر کو پڑھنا ظاہر یہ بھی کفر ہے، جبکہ اس کے معنی سمجھتا ہے اور اس کے معنی پر اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ شعر اچھا ہے درست ہے، تو یہ خود بھی اس پر حکم کفر ہوگا پڑھنے والے پر، اس کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ آج کل معاذ اللہ اس طرح کے متعدد اشعار گانوں میں پائے جاتے ہیں، آج کل کیا، تو بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہے ایسا یاد پڑتا ہے کہ گانوں میں کفری اشعار تب سے چلے آ رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے بڑھ گئے ہوں گے، اس لیے گانے بازوں کی تباہ کاریوں میں یہ بھی ایک بہت بڑی تباہ کاری ہے کہ ایمان ضائع ہونے کا پورا پورا اندیشہ ہے۔ گانے اور فلمیں، جو فلموں میں بھی ڈائلاگ، کئی ڈائلاگ کفر پر مشتمل ہوتے ہوں گے اور لوگ اس پر قہقہ مار کے ہنستے بھی ہوں گے، اور ظاہر کفر پر راضی ہونا کفر ہے جبکہ معنی سمجھ کر ہنسا، اس پر بھی حکم کفر ہوگا جبکہ وہ کفریا ڈائلاگ تھا۔ اس لیے فلمیں ڈرامے میں کوئی خوبی ہی نہیں کہ اس کو آدمی دیکھے یا اس میں دلچسپی لے، اس سے دور بھاگنے میں ایمان کی بھی حفاظت ہے اور ہر طرح سے تحفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔